każdy dzień i każda noc to miliony dźwięków przeszywających mój umysł. Chcą, by brać je w komis, chcą iść na kompromis. Są więc, a w zamian podsuwają mi pomysł. Są więc, a w zamian podsuwają mi pomysł. SOS do wszystkich wokół, wyłowiłem ich z tłoku. Chcą, żeby świat ogłuchł, widziałem nieraz. Majstrowali coś przy dźwiękach na alejach. Z tego co wiem, można pozbywać się kolumn. Zakłócają odbiór już jakiś czas na planecie Ziemia bez zmian. Z każdą chwilą staje się cichszą, z czasem zamilknie na niej wszystko, łącznie z muzyką. Ej, pytam przy odbiornikach, to grozi setką powikłań, ale nie widzę wyjścia z bliska. Sytuacja mylnie wydaje się stabilna z bliska. Tego nie widać, miernik bezmyślnie odlicza sekundy do chwili, w której nie będzie już dyszał. Sprawdźcie się, czy tyka. Every day, every night, there are million sounds penetrating my mind. Every day, every night, there are million sounds penetrating my mind. Every day, every night, there are million sounds penetrating my mind. Every day, every night, there are million sounds penetrating my mind. Another shot here for real. As we keep flowing, we'll get you hyped. Tonight's a very unique deal. This is hip-hop music type. With massive watts and positive energy. We'll let you feel our might, life instruments and technology. We'll let you feel our power tonight, alright. Drum sessions now in progression. Now in progression is drum session. Drum sessions now in progression. Now in progression is drum session. Superior industries technicians are supplying a musical thunder. We are Journey's magicians for tonight. We gonna be the Journey's commanders, commanders. True out frequencies, lost and ice. Like the cyber knights with a sword. Now so swift, quick and precise. I pronounce it word by word. My body's around here. They're providing this atmosphere. Welcome to you all. Well synchronized, all virtual. Every day, every night, there are million sounds penetrating my mind. Every day, every night, there are million sounds penetrating my mind. Every day, every night, there are million sounds penetrating my mind. Every day, every night, every night, every night, every night. A powstało to tak, że złapałem kontakt ze światem ludzi porozstawionych po kątach. Fizyjskie spotkanie trzeciego stopnia. Z bliska wszystko inaczej wygląda. By to z daleka ujrzeć, można się nie doczekać, gdy już się wpląta. Z bliska wszystko wygląda inaczej. Po dziś dzień słyszę instrumentów płacze. Ja z bliska słuchacz dźwiękowych znaczeń. Ja z bliska słuchacz dźwiękowych znaczeń. Każdy dzień i każda noc to miliony dźwięków przeszywających mój umysł. Chcą, by brać je w komis, chcą iść na kompromis. Są więc, a w zamian podsuwają mi pomysł. Są więc, a w zamian podsuwają mi pomysł. Every day, every night, there are million sounds penetrating my mind. Every day, every night, there are million sounds penetrating my mind. Every day, every night, there are million sounds penetrating my mind. Every day, every night, there are million sounds penetrating my mind.